ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องอินทรีย์พละปรากฏอย่างไรโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20สิงหาคม2535ณพุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เอาเรื่องอินทรีย์มาเน้นนะนะเอาปฏิปันนสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าอินทรีย์ของคนนี่ก็เป็นไปตามลำดับนะอินทรีย์ของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งก็มีอินทรีย์ของผู้ที่เต็มบริบูรณ์แล้วในอรหัตผลก็มีอินทรีย์ของผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคามีก็มีผู้ที่มีอินทรีย์ที่ปฏิบัติเป็นอนาคามีบริบูรณ์แล้วก็มีผู้ที่มีอินทรีย์ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกิทาคามีก็มีผู้ที่มีอินทรีย์ที่ปฏิบัติมีเป็นสกทาคามีผลสมบูรณ์แล้วก็มีหรือโสดาบันก็เหมือนกันผู้ที่ปฏิบัติเพื่ออินทรีย์ที่มีอินทรีย์ขนาดจะปฏิบัติให้เป็นโสดาบันหรืออินทรีย์ที่ปฏิบัติเป็นโสดาบันแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ก็มีอินทรีย์ผู้ที่ยังอ่อนกว่านั้นยังอ่อนกว่าโสดาบันก็มีนะอินทรีย์ที่อ่อนกว่าโสดาบันนั้นก็เป็นผู้ที่เรียกว่าไม่มีอินทรีย์นะอินทรีย์5ประการอินทรีย์5ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอินทรีย์5ประการนี้ไม่มีแก่ผู้ใดเสียเลยโดยประการทั้งปวงเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนนะเพราะเรื่องของอินทรีย์หรือกำลังอินทรีย์ก็ดีพละก็ดีซึ่งเราก็รู้อยู่ว่าอินทรีย์5พละ5ไม่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสูงขึ้นไปก็เป็นพละนะเป็นกำลังที่เรียกว่าพละซึ่งภาษาไทยมันก็ซ้อนๆกันอยู่นะถ้าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าอินทรีย์5นั่นก็อย่างหนึ่งหมายถึงอินทรีย์ลำดับอย่างหนึ่งในโพธิปักขิยสูตรนี่จริงๆเราอินทรีย์5แล้วก็มาพละ5ก็ตัวเก่านั่นแหละศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นแหละแต่ว่าคำว่ากำลังอินทรีย์จะแปลว่ากำลังมันก็เหมือนกันก็ได้แปลว่าความเป็นใหญ่แปลว่าอำนาจแปลว่าฤทธิ์แรงก็ได้ในภาษาไทยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจสภาวะที่เกิดในตัวเราเองจริงๆอ๋ออย่างนี้แหละคืออินทรีย์เพราะถ้าเผื่อว่าแค่ปฏิบัติเพื่อความเป็นมันก็จะเกิดอินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาปฏิบัติเพื่อความเป็นสกิทาปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคาปฏิบัติเพื่อความเป็นอรหันต์มันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆกำลังมีกำลังเพิ่มขึ้นมีสภาวะของความเจริญของตัวเราศรัทธามันก็เชื่อน้ำหนักของความเชื่อมันเป็นใหญ่ขึ้นมามันมีอำนาจมันมีฤทธิ์ขึ้นมาในตัวเรานี่แหละในจิตเจตสิกของเราเนี่ยมีตัวสภาพนั้นเป็นตัวจริงขึ้นมาเลยเราจะเข้าใจว่าศรัทธาคืออะไรความเชื่อมันคืออะไรพอถึงขีดหนึ่งเราเรียกว่าพละพละคือความเราก็น่าจะเรียกว่าเป็นผลผลท่านก็เรียกศรัทธาผลหรือศรัทธาพละผลก็หมายความว่ากำลังบริบูรณ์ดังที่ว่าอินทรีย์5เมื่อกี้เนี่ยอินทรีย์ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นเพื่อความเป็นโสดาเพื่อความเป็นสกิทาเพื่อความเป็นอนาคาเพื่อความเป็นอรหันต์หรืออินทรีย์5ที่บริบูรณ์ที่ปฏิบัติเป็นโสดาบริบูรณ์อินทรีย์5ที่ปฏิบัติเป็นสกิทาบริบูรณ